Beaver Coop. Beaver Coop. Hátra szólnék a Gusztionnak a keverőhöz, hogy kérjünk szép ide be a hátra a gitárt, sok gitárt, meg az énekeket is. Szerintem mindenkinek. Ez a harmadik fellépésünk. Kérnék szép végem még éneket, kérek ide magamnak kontrollra és magamból. Peti, nyomjál valamit! Peti a vokálos! Gerjed már! Gerjed! Én szerintem. A Peti mikrofonja gered. Na ennyi, kezdjük. Mindig győznek a nők is szeretik az olyan férfit, aki éppen nyomon bántja őket és megalázza. Beleültető, hogy a férfi az első, a nő a második, a műsor végül az agyába épül, és elhiszi, hogy az egyetlen út, aki szolgálja az összes csóval senki, aki útjába kerül és mondja jelöl, hiába menekül, hiába, hogy tárgyalásban széli. Jól van, ez már tűncsak, akkor sem szép, mint mégis kell neki valami szépen lassan minden, nem minden, nem minden. De a legszigorúbb, amit ismerek, tudod, a heroinának a fegyvernél is durvább a szukor. Tegerő szabadul lelkedet, ahogy én teszem. Fiatal teszem minden nekem, nem kell továbbá, még magakkal semmit. Nem érezném úgy, hogy így még inkább. A haverod lehet, hogy a bakátok szarazán nem segítetek. Mégis látom valamit, amit te nem. Tudja, milyen vagy a véletben, van az élet mégis fejjel lefel a sávban, mégszer meghalsz. Na mondta kétszer látod, magra műtő asztalon bolond eltett a kétszer hát. Tudom, hogy én és a város is megadom a heroinának a fegyvernél is durvább. Mivel erőszakolod a lelkedet, hogy én teszem. Miatt hát teszem minden nekem, én nem te tovább egy magadba segít, ha nem érezném, úgyhogy így még inkább. A haverod lehet, ha pakarom szeretet, nem segíthetek mégis. Látod valamit, amit te nem. Istenem. Valamit az égyen, amit nem, Istenem. Az van, hogy éppen lassan bennünk beépül, úgyhogy éppen sem veszem, nem sokára múlik a nyár. Minket egytől egyik felszabál az életet, és úgyhogy te felszem fogod, hogy ezután mi vár. Köszönjük szépen, ez volt a Lidokain című dal. A Petiből kérnék szépen ide magamnak egy kicsit a vokálból, meg lehet, hogy kifele is mehet. Remélem élvezitek ezt a koncertet. Tök jó lesz, még van hátra. Van hátra 9 szám, köszönöm. Pozitív energiát várok. Sosem voltunk senki, mindenhonnan jöttünk. Virággal vártak és mondták, hogy néztünk. De csak a lesütött szemüket, a földre szegezett tekintetüket testük, és láttuk, hogy nem akad senki köztük. Egy olyan, aki komolyan merné venni, hogy a vérében van, amit a szemével lát. Valami asszúrja neki, hogy csak abban higgyen, akiben biztos, hogy nem fog beleszeretni, pedig a vérében van.